Az LMP-t és a Mi Hazánkat leszámítva az összes nagyobb ellenzéki párt tüntetett vasárnap délután 3 órától a Kossuth téren a közvetlen államfő választásért. A felszólalók szerint a Bicskei ügy az egész rendszert megmutatja. Karácsony Gergelyt leszámítva mindegyikük fideszes pedofil hálózatról beszélt. A szakadó eső miatt azonban a rendezvény végét már csupán pár százan várták meg a parlament előtt. Dobrev Klára a Fidesz-KDNP államfőjelöltjét, Súlyog Tamást Mameluknak nevezte. Szerinte a Sándor Palota portását alaposabb körültekintéssel választják ki. Orbán holnap elnökválasztási pucsra készül. És ki készül pucsra? Aki fél a néptől. Az árnyék miniszterelnök úgy látja, remegnek a térdek, rés keletkezett a pajzson. Hát igen, remegnek a térdek, rés keletkezett a pajzson, ahogy fogalmazott Dobrev Klára. Úgyhogy az apró klán az mindjárt mozgósítja is magát. Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc jönnek és kisegítik a hatalmat. Hát nélkülük akár meg is dőlhetne ez a rendszer. Mindjárt ki is kellett vinni az utcára 1500 embert. És ezzel nagyjából be is árazta magát. Esett az eső, Robi. Ja, bizonyára az eső miatt. Igen, mint ahogy tavasszal ugye esett a hó a választás napján, ahogy a kampánystratégiák erre a következtésre jutottak. El kéne takarodniuk, és akkor esetleg meginokhatna a rendszer. Olyan mértékben a pillére ez az ellenzék, amelyik 1500 embert tud kivinni az utcára, miközben civilek kivisznek az utcára 150 ezer embert. Nem veszi észre az ellenzéki Magyarország, de igen észreveszi. Miért nem presszionálja ezeket a mocsok zsákmányszerző pártokat, amelyek valójában Orbán Viktor támaszát rendszerének pilléreit képezik, hogy takarodjanak el végre, vagy ha nem, velük együtt lesz Orbán Viktor elzavarva. Az ókori retorikai tankönyvek jutottak arra a következtetésre, hogy noha nagyon sokféle módon írták le a lehetséges retorikai alakzatokat, amellyel hatni lehet a közönségre, de azért az volt a következtetés, hogy a szónok és a beszéd legfőbb bizonyító ereje a szónoknak a jelleme. Ha a szónok jelleme nem hiteles a szónok, akkor akármilyen trükköt, akármilyen szóképeket be lehet írni, akármennyit lehet gyakorolni, nem fog hatni. És hát egyértelműen megmutatkozott, és ígbe kiáltóan megmutatkozott, hogy az influencerek által szervezett tüntetésen hitelesnek tartották a szervezőket, hitelesnek tartották a felszólalókat, saját maguk, hogy felépítették a rajongótáborukat, elmentek sokan, egy sokkal kedvezőtlenebb időpontban, tényleg elképesztő számban. Hát ugye Tölgyesi Péter beszélt arról, hogy hát a Nagy Imre újratemetésén, hogy 1989-16-án nem voltak ennyien, mint itt. És ez akár szimbolikus is lehetne, hogy Orbán Viktor karrierje ott kezdődött, és hogy lehet, hogy most végződik. Na most, tehát egy héttel később ez a tüntetés azért lezárta a legkétetet. Orbán Viktor segítségére siettek a parlamenti ellenzékének a pártjai, hiszen hát számítanak Orbán Viktor hóvégi utalására, számítanak az új iPhone-ra, számítanak arra a fényes megélhetésre, ami hát a rendszer támogatóinak, mert hát akárhogy is ők kívülről támogatják Orbán Viktor rendszerét, az alkalmatlanságukkal, az alternatíva képzőképtelenségükkel támogatják, és képezik bázisát Orbán Viktor rendszerének. És ugye itt rögtön ugye bedobtak, szinte látom, hogy kizzadták azt a kifejezést, azt az elemi erejű orbáni pedofil hálózat. Orbáni fideszes pedofil hálózat. Igen, ez lett bepörögjön volna a sajtóba, ez a céljuk. Tehát nyilván a 2022-es bukta óta ők nem sokat tanultak ezek szerint a hibáiból, vagy legalábbis... Milyen hibából? Szerintem elég jól megélnek abból, ahogyan politizálnak. Igen. Nem látom be, hogy hibáznának. Igen, ezt látjuk. Tehát az az erőpozíció, amit ők mutatni próbálnak, és amiről beszél Dobrev Klára, hogy remegnek a térdek és rés a pajzson, egyszerűen nem találkozik az átlagembernek a tapasztalatával. Igen. És emiatt van egyébként hitelességi válság, mert hogy ugyanazt a kommunikációs panelt használják, mint egyébként adott esetben a Megafon. Most a Népszavából idézek. Ellenzéki felhívásra, ez volt a cím, több ezer ember jelent meg a budapesti Kossuth téren. És elolvastam a cikket, Nincs benne pesszimizmus, nincs benne szomorúság, hogy csak ennyien jelentek meg, hanem ezt el kell hallgatni. Tehát termelési híradó, riport, amit éppen hallhatunk, csak ebben a másik oldalról. De most Leisztinger Tamásnak a médiájában miért kellene, aki amúgy egy neroligarha, miért kellene elégedetlennek lenni a jelen helyzettel? Leisztinger Tamás a pénzénél van. Nyilván megkapja a közbeszerzéseket, nyilván ebből remekül éldegélnek a Népszava újságírói. Mi itt a probléma? Itt megint ugye bedobták ezt a retorikai csodafegyvert, az orbáni fideszes pedofil hálózatot, amiről, most mondjam, tehát kicsit is tájékozódik. Meg ez tudjuk, hogy nem igaz, de nem igaz. Tudjuk, hogy nem igaz. Tudjuk, hogy nem igaz, hitelteleníti magát az egész ügyet, azt a jogos felháborodást, ami nem az orbáni fideszes pedofil hálózatról szól egyébként, hanem hogy miképpen működik ez a feudalisztikus magyar állam. És megint csak Tölgyesi Péter folytatott partizán beszélgetésben hallottam az elmúlt évek legerősebb mondatát. Az, hogy minden árvának a miniszterelnök az apja. Uh-huh. És ez tényleg erről kellett volna neki beszélni. Neki is mondta valaki. Igen, neki, hogy az utcán leszólították, igen. És egy járókelő szegezte oda a Tölgyesi Péternek, és ő ezen elgondolkozott, és tényleg, tehát, hogy minden árvának az apja a miniszterelnök. És egy állam arról ismerszik meg, hogy hogyan bánik a legelesettebbével. Most tudjuk egyébként, hogy a NER hogyan bánik a legelesettebbekkel. Anatole France mondta, hogy kicsit elgáncsolja őket. Igen, Anatole France mondta, hogy a polgári demokráciában ugye minden szabad, szabad a híd alatt aludni is, jelezve, hogy ugye akkor van, mármint, hogyha van egyébként ugye, ezen nem nevettem, pénzed. Bocsán. Nagyon fontos mondás. De Magyarországon ugye ez se szabad a NER-ben. Tehát a hajléktalanságban egy esztétikai kérdést csináltak, és rendvédelmi. Na most, ahogy a hajléktalanokkal bántak, hát hogyan bánnak az árvákkal, milyen érdekérvényesítő erejük van. És ebben a helyzetben tényleg ugye a miniszterelnök felelőssége ott van, és hogy mennyit fordítanak erre a rendszerre, erre az egész gyermekvédelmi apparátusra. Hát voltak jobb rendszerek a magyar történelemben, amelyek ugye kastélyokat alakították át árvaházakkal. Ugye Gyurcsány Ferenc is üzent egyébként a civileknek, akikről már beszéltünk. Következőket mondta még az évértékelő beszédében, ugyancsak öngyilkosságot követel, és a kormány győzelmének nyit utat, szerinte az is, aki a pártok szervezett csapata helyett lelkes civileket küld a pályára. Akik pedig úgy tesznek, mintha demokratikus politikai versengés folyna, és egy ilyen verseny szabályait kérik számon a DK-n, idézet, bár nekünk szurkolnak, valójában a halálba küldenek minket és a demokratikus Magyarországot. Vagy megküzdesz az ellenfelei diktált a szabályok szerint, vagy elmenekülsz. Mi nem fogunk elmenekülni, és akkor itt van, tessék, már is ideologizálta azt, hogy egyébként miért veszik fel ők a parlamenti fizetést, miért van iPhone-juk, miért kérnek lakhatást, és a többi, és a többi. Gyurcsány Ferenc szerint gyurcsányozni intellektuális és morális középszer, tessék jobb országot csinálni, és elmegyek a francba. De hát ez pont így nem fog működni, Ferenc. Hát ez egy ördög lakat. Hát pont arról van szó, hogy tessék elmenni a francba, és mi csinálunk egy jobb országot. Na most megint egy olyan szerepbe szorítasz, hogy meg kell védenem Gyurcsány Ferencet. Azt szerintem el kell ismerni, hogy politikai teljesítmény volt az, hogy gyakorlatilag ő kilépett néhány képviselőtársával, ugye az MSZP-ből, fölépítette a DK-t, amely igen, az ellenzék legerősebb ereje. Politikai teljesítmény volt az, hogy Orbán Viktornak a gyalázatos választási csalásával, a költségvetési adatok eltitkolásával, aztán a szemek kilövetésével, aztán a le nem mondással, a precedens nélküliséggel, kétharmadot hegesztett össze Orbán Viktornak, majd, mert hogy ez nem volt elég, azért még Orbán Viktor továbbra is rászorult Gyurcsány Ferenc segítségére, majd azután, hogy belülről szétverte az MSZP-t, kívülről annak a még elemészhető részeit kiszippantotta, és kívülről elvégezte a munkát teljesen és rendesen, és szétverte de rendesen morális a baloldal. Morális szempontból nézett, szemszögből nézett, bocsánatot kérek. Mi pedig egy hatalomtechnikai szemszögből őrültség. Próbáljuk meg ezt helyretenni, itt parancsolj, Peti. Védjük meg a Gyurcsányt! Előre, Feri! Ugye Jászi Oszkár írta le Tisza Istvánról, hogy a magyar demokrácia útja csak Tisza István politikai hulláján át vezet. Na most sokan gondolják úgy, hogy az ellenzék feltámadása vagy a NER megdöntése kizárólag Gyurcsány Ferenc politikai hulláján át vezethetne. Jelen. Most, Gyurcsány Ferenc egy politikai hulla volt azért mondjuk, hogy 2010-ben. Uh-huh. Igen. De sikerült feltámasztani. Sikerült feltámasztani. De mi volt addig? Frankenstein szörnszülöttjeként sikerült feltámasztani. Hát nyilván egy roncs, de hát erre a roncsra Orbán Viktor nagyon is rászorul. De most akkor mit mondjunk a többi pártról? Mit mondjuk azokra a pártokra, ami sokkal de több, hát ezek, sokkal jobb lehetőséggel rendelkeztek? Ezek gyurcsányi módra politizálnak, Gyurcsány padavanjai. Egytől egyik. Ezek mind a romlás virágai. Ezek mind ebből a szennyből, abból a szennyből, amely mocsárnak Orbán Viktor a királya, ebből hajtottak ki. Jó, én azt látom, hogy a politikában meló nélkül nem megy semmi. És Gyurcsány meg a DK látnivalóan azért beletette a melót. Na most nézd! Politikai kommunikációs képzése járnak a képviselői. Nem lehet más, hogy elképzelni egy országot, mint ahogy az országot vezető párt kinéz. Nézz rá a Fideszre, hogyan szervezte meg Orbán Viktor, és abban benne van kicsiben az a Magyarország, amit Orbán Viktor vezet. Most nézzél rá a DK-ra. Pontosan olyan, mint Orbán Viktor pártja, pont olyan, mint a Fidesz, mínusz egyjel megszorozva. Pontosan ugyanolyan autoriter módra, pontosan ugyanolyan parancsuralmi módra, pontosan ugyanúgy az autonómiát eltiporva a szavazógépek módjára, egy tömbbe besorolva működik. Miféle Magyarországot lehet ettől a Gyurcsány Ferenctől remélni? Láttuk miféle Magyarországot. Volt rá 8 évünk, hogy megnézzük azt a Magyarországot, ami jó, hívjuk úgy, hogy 6 évünk, hogy megnézzük Gyurcsány Ferenc Magyarországát. Ebből ez a Magyarország, Gyurcsány Ferenc 6 éve a tőkesúlya, a bázisa és az alapja Orbán Viktor uralmának. Igen, akkor föltenném a kérdést, hogy miért nem söpört el a Momentum ezt a DK-t például, amikor elképesztő lendülettel megérkeztek. Mert hozzáromlott. Azért, mert kellett a pozíció, azért, mert rövid távon, szuper rövid távon gondolkodtak. De hát ez a válasz. Azért, mert nem hittek magukban sem annyira. De lehet, hogy neki van egy másik válasz. Neked hallgassam. Mi a válaszod, Peti? Nincs? Figyelj. Mert akkor én mondok. Mondhatok erre válaszokat. Itt valójában arra akartam utalni, ez nem csak Gyurcsány Ferenc hibája, hanem a kihívóinak a hibája. És lehet, te erkölcsi hibáról beszélsz, én politikai hibáról beszélek ebben a szempontból. Ugye nem sikerült kiszorítani a Gyurcsányt. Azt várnánk el egy pártól, két év alatt kiszorítani a Gyurcsányt, és nem volt több idejük erre, mert kellett a pozíció, mert kellett a jó kis pénz, mert kellett a jó kis megélhetés, mert kellett a jó kis EP képviselői pozíció, kellett a jó kis polgármesteri hely, ezért, mert ha 2 év alatt nem lehet, akkor föladjuk, akkor ezt nem lehet, akkor kérjük a pozíciót. Robi, egy olyan kommunikációs színpadot ácsolt fel a Fidesz az X év alatt, amelyben egyszerűen ezek a bábok, ezek a szereplők, akik megjelennek, egyszerűen másféle szöveget nem is nagyon tudnak előadni. Tudom, hogy ez egy naív hozzáállás, és rögtön zárójelt nyitok, hogy lehetne itt szakpolitikai válaszokat mutatni, arcélt meghúzni, olyan kérdéseket feldobni, ami közvetlenül érinti az embereket, tehát egy valódi szociáldemokratikus politikát is el lehetne indítani, de az hosszú-hosszú évek folyamata lenne, hogy átüssék egyébként a társadalmat. Tehát jelenleg úgy kommunikál a Fidesz, a NER egy olyan kommunikációs bázis teremtett meg, amely már nem a szomszédokat nézi, hanem le lett aljasítva a barátok köztre. És emiatt van az, hogy folyamatosan visszagravitálnak egy olyan bulváros kommunikációba, olyan egyszerűsített panelek mögé bújnak, amelyből már sokkal nehezebb kibújni és megmutatni, hogy én egyébként egészen más vagyok, mint a többiek. És ebből a csapdából tényleg nehéz kilépni, olyan módon lehet kilépni, hogy valaki azt mondja, hogy akkor nulláról indítok, és mint Vona Gábor, akkor nyitok egy tisztalappal. Úgy lehet kilépni, hogy félrerakom a grafikont, úgy lehet kilépni, de akkor nem szuper rövid távon aha, gondolkodom, nem akarom a következő választást mindenáron szavazatot maximalizálni, hanem hitelesen, de érvényesen, hosszú távon, egyszerűen berendezkedek egy hiteles ellenzékiségre, és nem akarok, nem a kifizetődést hajtom, hanem megpróbálok De mi van, ha óriásit buknak? Egy alternatívát ettől képezni. Félnek. Figyelj. A DK már valamit elért. Tehát most jelenleg olyan pozícióban van az ellenzéki térfélek, hogy bárkit be tud a saját kommunikációja, a saját hatalma alá irányítani. Orbán Viktor hatalma alá irányítani. Összességében igen. Erről van szó, hogy valójában mit ért el azt, hogy Orbán Viktor hatalmát még stabilabbá teszi? Minden egyes ellenzéki politikus leszalámizásával, vagy leigazolásával? Most egyfelől azért ismerjük el, hogy nehéz egy olyan társasjátékot, politikai társasjátékot játszani, ahol a játékmester állandóan változtatja a szabályokat. Tehát azzal például... Meg ő írta a szabályokat. Hogy az önkormányzati választásokat összehozták az EP választással, azzal a korábbi, ugye a választások óta dédelgetett, választások után mondjuk így hónapokig dédelgetett tervet, miszerint, hogy akkor játszanak egy helyosztót, ami alapján majd döntenek az önkormányzati helyekről, lehozták a lapokat, ezt nem lehetett játszani. És ez csak, csak az egyik szabálymódosítás, a sok szabálymódosítás közül. Másfelől viszont ott vannak azok a hibák, hogy egyes politikai pártok, éppenséggel mondjuk a Momentum, az még mindig nem döntette el, hogy mi. Nem vállalják föl, hogy akkor legyenek mondjuk legyenek egy liberális párt. Mert Magyarországon lenne 5-6-7%-nyi liberális szavazó. És lehetne úgy felosztani a politikai térképet, ami korábban ugye egy elég sokáig működő modell volt, hogy van egy baloldali szociáldemokrata nagypárt, MSZP helyét ugye átvenni a DK, magából olvasztva a Párbeszéd, meg az MSZP szavazóit, és akkor ott van az MSZP, vagy ott van a Momentum, mint egy új SZDSZ. Csak az a probléma, hogy itt nincsen eldöntve az, hogy liberális párt, vagy hogy mi a Gyurcsány Ferenchez való viszony. Most egyszer összeállnak velük, ugye 2022-ben... Hát hozzáromlottak a rendszerhez. Félnek. Egy ilyen névfront, anti-orbánista névfront keretében. Majd Donát Anna ugye visszatér, és meghirdeti a Gyurcsány ellenes harcot. Aminek... Ha nem 5% környékén lavíroznának ezek a pártok, hidd el, hogy bátrabbak lennének, csak ezt nem tudják meglépni. Tehát miután összeálltak már egy névfrontá korábban, utána meghirdetni a Gyurcsány ellenes harcot, és a Gyurcsány politikából, meg a Gyurcsányon való szövetségből csak a hazugság politikája következik, és gyakorlatilag Lukács Györgynek a bolsevizmus, mint erkölcsi problémája van. Sosincs késő kimondani az igazságot. Vagy jó, most mi? Jó, most már nem igaz? Ebből politikailag az következik, hogy amikor olvastam Donát Annának azt a kiáltványszerű véleménycikkét a Válasz Online-on, szinte láttam, hogy hány momentumos képviselő jelölt, vagy polgármester jelölt fog átülni a DK-ba. Uh-huh. Amennyiben politikai verseny lesz, mert ők a helyüket meg akarják ülni. Peti, te azt nyomozod, hogy hova tűnt a hitelesség a szónokok mögül. Hova tűnt a hitelesség? És nem találjuk a hitelességet. Na hát így vészel a hitelesség. Ez történt a hitelességgel. Úgy vészel a hitelesség, hogy amikor el kell dönteni, hogy kik is vagyunk, milyen párt is vagyunk, liberálisak vagyunk, baloldaliak vagyunk, konzervatívak vagyunk, akkor ők így számolgatnak, hogy ez legfeljebb 7%-ot tud. Akkor mégsem azok vagyunk. Itt van a probléma. Itt van a probléma. Ha valaki kiállna, és azt mondaná, hogy én liberális vagyok, nem érdekel, hogy ez 5%-ot vagy 6%-ot tud, lehet, hogy csak 5-öt tud, akkor 5-öt tud, lehet, hogy csak 2-t tud, akkor 2-t tud, mert nem ezen múlik, mert az vagyok, aki vagyok, és nem lehetek más, ez nem százalékok függvénye, nem érdekel, mennyit méricskélnek az intézetek, akkor abból a 2%-ból, vagy 5%-ból, vagy 7%-ból, amit most a mindenható intézetek mérnek, hogy annál nem lehet több, holnapra lehetne 10, holnap utánra lehetne 20, vagy 30, vagy 40, vagy 50. De azért nem lehet, mert a hitelesség visszatérne. És itt nem arról van szó, hogy a liberálisokra ennyien szavaznak. Ha jönne egy hiteles ember, akinek el lehet hinni, amit mond, akár liberálisként is többséget szerezhetne, mert a hitelesség hiányzik. Az, hogy valaki nem éricskéljen, hanem egyszerűen csak legyen az, aki, és el lehessen hinni neki, hogy az, aki. Csak hogy ez az ellenzékben már nincsen meg. Az ellenzékben mindenki Gyurcsány vagy kis Gyurcsány. És a nagy dilemma most az ellenzéki szavazók előtt, hogy most a Gyurcsánynak az úcska klónjára szavazzak. Hát akkor leszavazok a rendes Gyurcsányra. Hát van itt egy rendes Gyurcsány, és az mégsem az Orbán Viktor. Szóval az a nagyon rossz hír, hogy a kocka el van vetve. Arról van szó, hogy ezt az ellenzéket, ez összeépült a NER-rel, és a NER-rel együtt lesz leváltva. Így vagy úgy is, aki csatlakozik ehhez az ellenzékhez, így vagy úgy. Még akkor is, hogyha legkülönb az ellenzék pacsoraiban. És ez a nagyon rossz hírem Hatházinak, meg Juhász Péternek. Még ha legkülönbek is az ellenzék pacsoraiban, ha ehhez az ellenzékhez csatlakoznak, Orbán Viktorral együtt lesznek elzavarva. A Fidesz kommunikációjának egyik nagy találmánya Rogán Antalé, hogy az ukrán pártitól az orosz pártig egy széles spektrumon mindenkit megtalálni. És mindenre van hang. Van egy Novák Katalin, aki inkább ukrán párti mondjuk a háborúban, van egy Bajer Zsolt vagy egy Bencsik András, aki nem ismer olyat, aki ne az oroszoknak szurkolna. És mintha ettől részegült volna meg az ellenzék, hogy ha nekik megy, és nincs az a szavazóikban kognitív diszonancia, hogy az egyik főszereplőjük ezt mondja, a másik azt mondja, akkor talán ez nekünk is sikerülhet. És akkor nem kell egy ideológia mentén elköteleződni. De most az MSZP, amikor nagy párt volt, ugye ott azért Krausz Tamástól, nem tudom én, Braun Robertig, Gyurcsány Ferenctől, Horn Gyuláig, tehát különböző platformok, különböző irányzatok léteztek, amelyek, mivel pártként működtek, mivel nem volt egy, nem, tehát ugye a DK-ből a szempontból nem klasszikus párt, nem egy pártagság van, nincsenek megyei szervezetek, nem alulról fölfelé építkezik, hanem hát ugye fölülről ugye lefelé építkezik. A 90-es éveknek és a 2000-es éveknek az MSZP-je, az egy klasszikus párt volt, ahol egy belső párt küzdelemben alakult ki a politika. És ebben a helyzetben ugye a különböző irányzatok ugye megfértek egymás mellett. Jó, végül Krausz Tamás kilépett, hiszem 2008-ban ugye a baloldali alternatíva platformnak a vezetője az MSZP-ből, de mégiscsak volt egyfajta politika. A belső küzdelmek eredményeképpen kirajzolódtak irányzatok, és megszülettek a politikai döntések. Tehát az, hogy megint legyen egy nagy párt, amelyben különböző képviselők vannak, különbözőféleképpen viszonynak problémákhoz, akár még működhetne is. Az a probléma viszont, hogy a kommunikációs tér annyira átalakult, hogy még a 90-es, 2000-es években működött az, hogy mindenki meg tudta szólítani a saját közönségét. Most már ezzel a fideszes hatalmi gépezettel szemben egyetlen egy üzenetet kéne találni, és azt nyomni. Igen, de nincs főnök még el az ellenzéki térfélen, és ez 2022-es kudarcnak sem lett egy ilyen kierőszakoló ereje, hogy akkor legalább ezzel kezdjenek valamit. Nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc fog erre a szerepkörre bejelentkezni, de hogyha van egy tüntetés, ahol 9-en beszélnek, és 99 féle dolgot dumálnak, csak arról nem beszélnek, ami eredetileg ugye a témája lett volna ennek a tüntetésnek, hanem mindenki saját magáról beszél, minden párt a túlélésért küzd, akkor nyilvánvalóan az visszatetszést vált ki. És ugye itt van ez a fantasztikusan tényleg elemi erejű, mozgósító felhívás, hogy akkor a magyarok döntsenek a köztársasági elnökről, és legyen közvetlen köztársasági elnök választás. Tökömet érdekel. Na jó, de nincsen kitalálva, ez össze van barmolva. Az, hogy önmagában köztársasági elnököt ne a parlament, hanem a társadalom vagy a nép válassza, ez nagyon kevés. Hát ez egy mi lenne akkor? Akkor is Novák Katalint választották volna meg. És ugyanúgy egy báb lenne. Hát hogyha a nép választja a köztársasági elnököt, az egy elnöki vagy félelnöki rendszer, az azt jelenti, hogy más jogköre van a köztársasági elnöknek, az azt jelenti, hogy kevesebb jog illeti meg az országgyűlést, az azt jelenti, hogy a hatalomnak a súlyozása teljesen másképp néz ki. Ahhoz a magyar alkotmányos berendezkedést kéne átalakítani. De önmagában az a mondás, hogy a nép válassza a köztársasági elnököt, ebből látszik, hogy kormányképtelenek, hogy még csak meg se tudják fogalmazni azt, hogy ők egy parlamentáris köztársaságot egy prezidenciális köztársaságra akarnak váltani. Még erre sem képesek. Gyakorlatilag a fogyatékosság határáig hülyék. És arról van szó, hogy nem találják ki, és ők ebből azt a következtetést vonják le, hogy nem is kell, hiszen a prolikkal kell kommunikálni, és a prolikat úgyse érdekli, de hát az értelmiségük is elfordul tőlük ilyen módon. Hát az értelmiségük is azt látja, hogy hülyék hozzá, mint a segg. Mielőtt rákanyarodnánk a 10 legnagyobb futballbotrányra, még egy kicsi belpolitikai terep, mert nagyon sok minden bennünk marad, de azért igyekszünk ilyen 5-6 percben ezt kibeszélni. Csak annyit tennék hozzá, amiről már így érintőlegesen beszéltünk, hogy nagyon sok ellenzéki szavazó van, ugye ez kiderült a pénteki 150 ezeres influencer tüntetésen, tehát vannak dühös választók. És én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül ennek az ügynek szól, hanem ezek az emberek, akik rendszerellenesek, amúgy is mozgósíthatók lennének. viszont vannak mainstream politikai pártok, és az okozza itt a problémát, hogy a politikai aktusokon keresztül váltható le ez a rendszer, viszont pártellenesek ezek az emberek, akik általában kilátogatnak erre a nagygyűlésre. Tehát ha ezek a civilek nem alakulnak pártá, akkor attól félnek egyes elemzők, hogy jönnek ezek a menekülő pártok, mint például a kutyák, kétfarkú kutyapárt, vagy éppen a Mi Hazánk, és akkor feléjük fogja lökni ezt a nagy tömeget majd, és akkor is ugyanott fogunk tartani, ahol. De ha pártá alakulnak, akkor magához rontja a pártstruktúra, és magához rontja az a mocsár, amiből egyébként Orbán Viktornak, meg Gyurcsány Ferencnek a gazember kormányzása is kisarjat. Ha viszont nem alakulnak pártá, hanem egy népfrontot képeznek, amely népfront ott lebeg a politika fölött, és kvázi alkalomról alkalomra, ügyről ügyre vörös vonalakat húz, és visszarugdossa a vörös vonal mögé a hatalmat, akkor ez a népfront, mint a szolidaritás Lengyelországban, egy nap leválthatja ezt a rendszert. De a DK-val kapcsolatban mondod azt, hogy ki kellene lépni ezekből a keretekből, másképp kellene politizálni, ugye? Tehát a mostani keretrendszeren belül, politikai berendezkedésen belül egyszerűen nem leváltható ez a NER. Így van, pontosan. Okay. Pontosan. Jó, akkor választ kapom. Ez az ördöglakat. Igen, de egy ilyen típusú szolidaritásszerű népmozgalom, sztrájkkal, akár általános sztrájkkal, ugye nagyon erősen tudja nyomni a hasonló rezsimeket, de fontos, hogy ez szolidaritás kell. Amikor Brezsinszkit megkérdezték, hogy miért volt sikeres a szolidaritás, azt mondta, hogy a szolidaritás miatt. Az, hogy ellentétben olyan országokkal, ahol a diákok kimentek tüntetni, közébük lőttek, és a melósok nem foglalkoztak velük, vagy éppenséggel fordítva, hogy a melósok sztrájkjukat nem támogatták a saját kulturpolitikai ambícióikval elfoglalt diákok, Lengyelországban igenis szolidaritás volt, kiegészülve még ugye a katolikus egyház ellenállásával is, tehát az állampárttal szemben egy egész népmozgalom bontakoztott ki. Az a kérdés, hogy van-e Magyarországon ilyen típusú szolidaritás? Hogy az hát a rendszerváltás óta kaptunk egy-két választ erre, hogy nincs. Látjuk-e még tüntetni a Free SFS hallgatókat a makói Continental gumigyár sztrájkoló munkásével együtt? A tanárok nem tudtak a saját ügyük mögé beállni, úgy együtt. Igen, igen, igen. Az egyetemisták nem tudtak szolidaritást vállalni a középiskolásokkal. Ja. Ez milyen? Hát a kukás a kukással tudott. Kulturális értelemben vett közbotrány, hogy ezen a lézengő tüntetésen Varjú László analógiát vont a saját esete és a bicskei gyermekotthon áldozatai között. Hogy merészeli? Hogy van bőr a pofáján ehhez? Hogy nem takarodik el, és hogy nem követeli ki az ellenzéki sokaság az eltakarodását egy ilyen gazembernek, akinek van bőr a pofáján ehhez a mondáshoz, aki nem érzi, kiáll, ezt előadja, és nem érzi a gyalázatot, hanem ő megigazulva érzi magát ilyenkor, és úgy érzi, hogy ő tulajdonképpen annyit szenvedett meg, úgy abban sors közösséget él meg azokkal a gyerekekkel, akiket megrontottak Bicskén. Hát ugye Varjú László a felszólalásában, mint egy a NER, illetve az ellenzék Miron Kozmájaként, ugye ez egykori ugye, román bányászvezérként hivatkozott a saját bányász múltjára, valamint, hogy miképpen kell odaverni talán a kalapáccsal. Ez sem érzi, hogy ezt nem neki kell mondani, hanem ezt rá kéne mondaniuk másoknak, hogy na, ilyen egy bányász. Na, ez odaver a kalapáccsal. Ő neki ezt teljesítenie kéne, neki ennek kéne lennie, nem mondania magáról, nem hivatkoznia magáról, hogy na nézzetek ide, ilyen egy bányász, mint én aztán oda csapok a kalapáccsal, csak nem látjuk a kalapácsot, Laci bácsi, nem látjuk, ahogy odavernél. Hát itt csak a retorikai kalapács volt, amelyre aztán igazán odafigyeltünk. Tegyük hozzá, azért hozzátette, hogy ha valamennyire ugye egy hasonlatba ágyazta a saját maga megkurcolását, amikor ugye az MTVA székházban leteperték őt a biztonságiak, ajaj, hogy ugyanez nem fogható ahhoz, amilyen sorsa volt a megerőszakolt árváknak a bicskei gyermekotthonban. De önmagában az, de hát, hogy... Tehát az elnyomás, az így működik, Varjú Lászlót leteperik, ezeket a gyerekeket a megerőszakolják. Hát ilyenek a rendszer áldozatai. És természetesen, hát hónap végén jön rendszeresen az utalás Orbán Viktortól Varjú Lászlónak. A gyerekeknek is így bánik, de igen, kaptak így csokit, meg igen, reggeli telédet, vacsorát, fogják bánik, be a szájukat. Így bánik az elnyomásban, a diktatúrában, így bánik az elnyomott ellenzékiekkel a hatalom, hogy iPhone-t vesz nekik a következő ülésszakra. Hát valakinek iPhone jut, meg az a nem tudom mennyi fizetés, valakinek meg az a napi 1200-1300 forintos. Hát igen, plusz megrontás. Na hát, politikusnak kell menni. Ő hibájuk.